Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jako u niedźwiedzia, a czołowy niesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego pani. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. Siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Ziemi kujawskiej, grające, śpiewające panieneczki. Jak zwykle o tej porze, 4 po czwartej, prezentujemy piosenkę dnia. Dziś z ziemi brytyjskiej, angielskiej konkretnie, Snowshield, Sam Fender.

Ależ państwo uważnie słuchają, jakie, powiedziałbym, prawidłowe wnioski wyciągają między innymi pan Jacek z Krakowa. Najpierw ukłon w stronę półredaktora, a później w stronę pana Wojtka. No tak to właśnie w budziku akurat piątkowym. No by było miło i pan Jacek tak też to odczytuje. Chyba się lubicie w trójkowym gronie. Tak mi się wydaje, z taką nadzieją. Bardzo dziękuję za poranną korespondencję. Jeszcze przed naszym umówionym znakiem sygnałem. A ten znak sygnał, no to właśnie, dla wyrównania szans jeszcze przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, jeden z tych sposobów już nasz wierny słuchacz skorzystał, ale gdyby państwo chcieli być tym pierwszym budzikowym korespondencyjnym przodownikiem już teraz, bardzo serdecznie zachęcam. To co? Ostatni raz w tym tygodniu. 12 minut po czwartej. Trzy szybkie ciach-ciach. Pixis, 16 minut po godzinie 4. No i ten wiatr, który jeszcze wczoraj hulał, dziś już troszkę mniej, przywiał informację od pana Rafała. Już jest na nasłuchu z nami. Pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo dziś, kto by się spodziewał, proszę bardzo. Ale się udało. Pan Piotrek z Zagramonicy, z Harrogate'u dokładnie o tym, że nocka ciepła, 13 stopni. No a w ciągu dnia brytyjscy synoptycy zapowiadają do 19. No jeszcze tylko 7 tygodni i urlop, i do Karpacza. To od pana Piotrka z Harrogate'u. Pierwszy sygnał mailowy. I jeszcze telefonicznie pan Tomek z Radziejowa. Na razie parzy kawę, trochę toalety, krzątaniny, bo na 6 dziś do roboty, więc tak na spokojnie. Tym bardziej, że dziś za fajerą Kruciak. No i Kruciak to taki dyskusyjny, bym powiedział, bo za oknem 16 stopni i kropi. Z Radziejowa informacje drogowo-pogodowe od pana Tomka. 3 szybkie od państwa. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Polecamy się w poniedziałek, a tymczasem 17 minut po godzinie 4. Choć gdyby ktoś miał ochotę napisać, zdać relację czy pogodową, czy drogową, w dalszym ciągu naszego spotkania. Mile widziane. Hej, hej, Daria Zawiałow. Krótkie momenty. z Państwa zaciekawiła ta radiowa kuchnia. No krótkie są momenty, kiedy z półredaktorem się mijamy, bo i w dalszym ciągu, między innymi także pan Paweł pyta, ciekaw jestem, czy półredaktor dosypia, odsypia i później jedzie do domu tak jakby wracał z nocnej zmiany, czy już teraz pojechał. No już zniknął półredaktor, bo musi ogarnąć tę zgłodniałą gromadkę. Zdaje się sztuk 8. Tak to wygląda z naszej radiowej kuchni. Bardzo dziękuję Państwu za zainteresowanie. To myślę niezwykle miłe. A my zaglądamy do karteczki z kalendarza. Proszę bardzo, nam się objawił, a się obejrzeliśmy. Już 5 dzień lipca, 186 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No jeszcze 7, 6, 5, 4 sekundy. Będzie 4:22. Równiusieńko ze wschodem słońca. Witamy nowy dzień. Słońce zajdzie minutę przed 21. Dzień potrwa 16 godzin i 37 minut. I równiusieńko dzień krótszy od najdłuższego o 10 minut. Ale wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku. Cieszmy się tymi. Niezmiennie będę to akcentował jeszcze przez najbliższe tygodnie. Imieniny dziś Karoliny, Antoniego i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 5 lipca, niech ten dzień będzie na piątkę. Dzień dobry Państwu. Na dzień dobry, tak by nie stracić ani chwili z nowego dnia, a jako że piątek, to także akcentujemy, że z weekendu Kings of Leon. 25 minut po godzinie 4:00. Przypominamy jak zwykle sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. No tak, no bo kto to by wszystko spamiętał. Ale kalendarz jest, myślę, ku temu, by ocalić od zapomnienia niektóre ważne wydarzenia z historii i osoby, których wspólnych mianownikiem czy rocznica śmierci, czy urodzin jest właśnie 5 dzień lipca. I tak w 1879 roku urodziła się Wanda Landowska, klawesynistka, kompozytor i pedagog. To właśnie ona przyczyniła się do odrodzenia muzyki renesansowej i barokowej w berlińskiej szkole w 1913 roku otworzyła pierwszą na świecie klasę gry na klawesynie, a po wyjeździe w latach 90. XIX wieku na studia do Berlina nie wróciła do Polski, zmarła w 1959 roku. 112 lat temu urodziła się Maria Wardasówna, pisarka, propagatorka lotnictwa, jedna z pierwszych kobiet pilotów w Polsce. Zmarła w 1986 roku. 90 lat temu zmarł Hans Mayer, niemiecki geolog, był pierwszym Europejczykiem, który wszedł na Kilimandżaro. W 1946 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono w życie ustawę o bezpłatnej pomocy lekarskiej i ubezpieczeniach społecznych. A 23 lata temu urodziła się Dolly, owca, pierwszy w historii ssak, który przyszedł na świat wskutek sklonowania komórek dorosłego osobnika. Przypomnijmy, że wydała na świat 6 zdrowych jagniąt, została uśpiona ze względu na nieuleczalną chorobę płuc po 6 latach, a po śmierci została wypchana i zaprezentowana publiczności w edynburskim muzeum. 23 lata temu urodziła się owca Dolly. Tak to przeszła do historii. Ja również ją w pewien sposób, także od tej strony naukowej patrząc, wspominamy w dzisiejszym kalendarzu. Ciąg dalszy w drugiej części spotkań ze światem dat tych muzycznych, również już za niespełna godzinę, a za 3 minuty z niewielkim wąsem pan od pogody z najświeższą prognozą pogody. A wcześniej nagranie, które myślę rozbudzi panią Elę na przykład. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Trees shadowing what's happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until it bleeds out of world without the peace, face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. Coś mi się wydaje, że pewnie więcej osób rozbudzonych, ale tak zapamiętałem, że pani Ela lubi tych młodziaków. Imagine Dragons, wielka gwiazda. Oni to robią karierę za wielką wodą, a swoją drogą właśnie gorąco pozdrawiamy tych, którzy jeszcze świętują. U nas już 4:30, czas na prognozę pogody. Trzeba. Pan synoptyk uważnie słucha, uważnie. Zna moje upodobania między innymi do zakątków fińskich, to po pierwsze, a po drugie też do tego, o czym mówiliśmy, kalendarza i do owcy Doli. No to państwo pewnie wyłapią te akcenty za chwilę. Zachodnia Europa w klinie wyżu znad Oceanu Atlantyckiego. Pozostały obszar kontynentu będzie w zasięgu niżów znad Zatoki Fińskiej, a zachodnio-północnej Rosji również i Morza Norweskiego, także Wysp Owczych. No a Polska pod wpływem wspomnianego niżu znad Zatoki Fińskiej z północy na południe będzie przemieszczał się front, za którym napłynie chłodna masa powietrza polarnego morskiego. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami po południu, zwłaszcza na północy kraju. Żeby się nie wykopertnąć, nie powiedzieć, że po północy na południu. Po południu na północy. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na północnym wschodzie możliwe także słabe burze. A wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny. Nad morzem porywisty w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, ale w południe w Warszawie wyniesie równiosieńkę od 1000 hektopaskali. No i temperatura dziś. Coś na rozgrzewkę przyda się na Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie, bo w dzień tam ledwie od 15 stopni. W górach i nad morzem 17, 18, zresztą w większości regionów w centrum kraju też koło 18, 19. Na południu do 22 i tak będzie w Bieszczadach oraz na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura dziś w Małopolsce tam do 24. No i tak to na polu. Chociaż pewnie teraz ledwie nieco ponad 10 stopni, bo za oknem na Myśliwieckiej no też chłodno. Wczoraj 14, dziś 17. No to może jeszcze lato przyjdzie, choć zaklinaliśmy ostatnio, że takie ochłodzenie, że już chyba to koniec. Nie. Do jesieni jeszcze troszkę zostało. Jesienne? No nie powiedziałbym, bo ostatnio ktoś ocenił, że te nagrania właśnie po godzinie 4.30, czyli długodystansowce albo długasy, jak nazywa to pan Stefan z Mielca, to takie troszkę jesienne klimaty. No nie wiem, na pewno piękne. Dziś w kąciku utworów, nazwijmy to długich, powiedzmy powyżej 5-6 minut, zespół Breakout i Nieśmiertelna, fantastyczna. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Modlitwa. Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim jesteś Ty, lecz kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz, daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką, wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie swoje jeszcze raz. Więc o boski błagam gest. Thank you.

ciąg dalszy nastąpi. Państwa poranna korespondencja. Sprawdzamy listę obudności. Najpierw krajowej, szybciusieńko. Między innymi, tak jak podglądam, no to już pani Jania w drodze do pracy. To już do pracy. No tak wcześniej się zaczyna. Pan Wojtek Lodziarz. A tym, że dziś zaczynamy na biegowo. 7 kilometrów przed nami. No i później do pracy. Do pracy rodacy. A to chyba na pociąg albo na coś jeszcze innego. Te 7 kilometrów. W Rawiczu 12 stopni i słonecznie. Tak, słonecznie i ciepło i zaklina rzeczywistość. Ale to poprawnie marketingowo. Lodziarz, pan Wojtek. Sygnał na dzień dobry, także od pani Agnieszki, pani Agata z Krakowa. O tym, że dziś lepiej, plus 13, ale dla ptaków na koncert nadal za chłodno. Chłodno, więc rozgrzewka. O to prosi między innymi także pan Leszek, ale dziękuję za breakout. Na dzień dobry w Borkowie pod Gdańskiem leje. To od pana Mateusza informacja o tym, że jedna córka na wakacjach, druga śpi, żona śpi, druga żona, przepraszam, a za chwilę kawa. No i co? I mimo, że wolny dzień od pracy, no to już człowiek nie śpi. 15 stopni. No, w końcu lato w pełni. Żartuje sobie z nad Zatoki Gdańskiej pan Mateusz, zachęcając, podejrzewam, wszystkich do wypoczynku tamże. Stolarze. Pełną parą, parzą kawę, tak poza tematem, no to właśnie, z samego rana. Pan Rafał, stolarz, zarobiony człowiek, zarobiony. Następny wolny termin w robocie, chodzi o meble na wymiar, to zdaje się jakoś na wysokości października, jeśli dobrze odczytuję. No, sezon. Pani Iwona, o tym, że prosi o usprawiedliwienie wczorajszej nieobecności, ale zaspałam, pisze, wyrzucając sobie z sumienia. Pani Iwona dodaje, że dziś na słuchu, na termometrze plus 10 tylko, ale niebo zachmurzone. No i wreszcie w mieszkaniu troszkę cieplej. Chłodnego weekendu, pani Iwona z Nysy. Zdaje się, że te życzenia się spełnią. Podglądając prognozę pogody, tak to wygląda. U pana Pawła w Łosicach plus 11, przydałaby się grzała. Dobrze, bierzemy sobie to do serca. Pan Sebastian z trasy S8 w drodze do Warszawy, 14 stopni w okolicach Mszczonowa. No i z samego rana, tak nominalnie z Nowego Dworu Gdańskiego, śle serdeczności. Rześkiego poranka. No, troszkę sobie człowiek wydłużył powrót do pracy po wczorajszym, więc tak dzisiaj szybciusieńko. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. Pan Remek, biegacz żyrardowski, nasz rówieśnik trójki, też informacje o tym, że biegusiem i to taka piękna klamra, bo od tego biegania porannego zaczęliśmy kącik spotkań z państwa sygnałami krajowymi. Za chwilkę zagramanica. A jak zagramanica, to oczywiście między innymi zespół, który ulubił sobie nazywanie swoich piosenek, nadawanie tytułów od niezwykłych, przepięknych miejsc. Nie wiem, czy oni tam koncertują, czy tak po prostu z miłości do mieszkańców. No na pewno gdzieś jakieś fantastyczne myśli kierowane są między innymi do Włoch, między innymi do samego Bejrutu, między innymi do Santa Fe i nagranie o tym tytule już teraz. Ale wcześniej ważna informacja dla wszystkich, którzy pilnują czasu. No i są tacy, którzy często redaktorkowi to parę bęcków podeślą, że no dzisiaj niepunktualnie, a i dzisiaj było za późno, a i dzisiaj było za wcześnie, a dzisiaj redaktor to w ogóle zapomniał o tej naszej odwróconej krzesełkowej godzinie. I tak sobie myślę, że od czasu do czasu to jednak powinniśmy tak w punkt, dokładnie, co do setnych sekundy, no niemal jak na niejednej arenie sportowej, przypomnieć o tej punktualności naszej czasowej, no, jakby nie było, trzymając się nomenklatury, w budziku właśnie. Uwaga, podaję. Godzina 4, minut 44, sekund 44. No tak przyspieszam, żeby zdążyć w tej sekundzie. Dzisiaj zdążyłem. Too young, and what of my heart?